मैट्रिमोनियल सी आंखें सब को अब ताके झांके मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढे रे चेहरे बांके मैट्रिमोनियल सी आंखें सब को अब ताके झांके मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढे रे चेहरे बांके मैट्रिमोनियल सी आंखें सुंदर हो और सुशीला रंग चांदी सा चमकीला डिग्री भी हो फैशन भी जाने ओ सीता जैसी नारी और जाने दुनिया तारी पिया को सब कुछ ही वो माने दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन ढूंढू मेरे ब्रदर की दुल्हन दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन ढूंढू मेरे ब्रदर की दुल्हन मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके झांके मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढे रे चेहरे बांके मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके झांके मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढे रे चेहरे बांके मोहब्बत की वो हो गूगल जो दे दे हर क्वेश्चन का हल नजर के एक ही क्लिक से वॉक पे सुनती हो गाने ब्रदर को खुश करना जाने जो सबके दिल में दुआ सी बसे मॉडल हो वर्ल्ड बेस्ट पर मिट्टी हो मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके झांके मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढे रे चेहरे बांके मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके झांके मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढे रे चेहरे बांके समझे जो लड़की रहे ना ईगो में भड़की जो लाए गुड लक ही गुड लक सदा